إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ndugu zangu wa Islam na wausieni pia na yusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala ibadallah eni waje wa Allah tabaraka wa taala fa inna Allah hakika Allah tabaraka wa taala qad an'ama alaina ni'aman kathira ametuneemesha Allah neema nyingi sana لا تعد ولا تحصى هذويزي كوهسابيوا نعما hizo alizo tunemesha Allah tabaraka wa taala wala haiwezekani kuzidhibiti katika idadi fulani qala Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ikiwa mtajaribu kuzihesabu neema za Allah tabaraka wa taala juu yenu hamwezi mkadhibiti idadi yake neema za Allah tabaraka wa taala ni nyingi mno na neema za Allah tabaraka wa taala minha ma hiya dhahira wa minha ma hiya batina katika hizo neema za Allah zipo zinazoonekana za waziwazi kila mmoja anazishuhudia kama neema ya afya kama neema ya uhai kama neema ya mali kama neema ya cheo kama neema mbalimbali zinazoonekana ama neema ambayo haionekani nazo pia ni nyingi mno kama vile neema ya kuruzukiwa akili lakini pia neema ya ucha Mungu ya kumogopa Allah na neema nyingi mbalimbali Allah anasema wa asbagha alaykum ni'amahu dhahiratan wa batina Allah kawamiminieni akawateremshieni kwa wingi neema zake zinazoonekana na ambazo hazionekani ibadallah bali kila neema aliyonayo mwanadamu neema hiyo inatoka kwa Allah tabaraka wa taala hakuna neema yoyote isipokuwa mwenye nayo kapewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wama bikum min ni'matin famin Allah, hakuna neema yoyote mlio nayo ninyi isipokuwa neema hiyo inatoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kama ni neema ya afya, aliyekupa neema hiyo ni Allah. Kama ni neema ya mali, hiyo neema inatoka kwa Allah. Kama neema ni ya umri, umepewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Neema zote, mazuri yote ulionayo, famina Allah, yametoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ibada Allah. Na neema za Allah tabaraka wa ta'ala zinalindwa kwa kushukuriwa. Ukitaka neema ulizo nazo zidumu, ubaki nazo, zikusaidie, unufaike nazo. Na ndo kawaida ya kila mwanadamu, hapendi, hakuna anayependa zuri alilonalo limuondokee. Mwenye afya anafanya kila sababu abakie na afya yake nzuri. Mwenye mali anapambana mchana na usiku ili mali zile zibaki wala zisiondoke. Lakini pia mwenye yule aliyejaliwa heshima na cheo, hupambana cheo chake kisiondoke. Kila mmoja neema alionayo hupambana isimuondoke. Sasa basi, Allah tabaraka wa ta'ala aliyetupa hizi neema tulizonazo, ametupa namna ya kuzilinda neema hizo na namna ya kuzihifadhi ili zisiondoke, bali akatufundisha njia ambayo tukiifanya neema hizo zitaongezeka na zitazidi maradufu, na mwenye nazo atanufaika nazo. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wa in ta'adhana rabbukum, kumbukeni alipotangaza Mola wenu akasema, la in shakartum, ikiwa mtanishukuru, la azidannakum, nitakuzidishieni. Ikiwa mtanishukuru, mkanishukuru, nitakuzidishieni. Ikiwa tutamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala juu ya neema ambazo ametupa, basi tuamini ya kwamba Allah atatuzidishia hizo neema, na Allah ataziongoza na Allah ataziongeza, zitakuwa maradufu yake. Wengi Waislamu kwa leo, neema zinatuondokea kwa sababu hatuna shukurani kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Hatumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala, bali ni asilimia ndogo ya watu wanaomshukuru Allah kwa yale anayowapa. Wa qalilu min ibadi yashkuru, ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Ni wachache mno katika waja wa Allah wenye kumshukuru. Na Allah anasema, la in shakartum, ikiwa mtamshukuru Allah, la azidannakum, nitakuzidishieni katika hizo neema. Aliyepewa neema ya afya anataka afya ile ibaki na imsaidie azidishe shukurani kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Aliyepewa neema ya mali ili mali yake imsaidie, amshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Na yule aliyejaliwa neema yoyote, basi ajitahidi kumshukuru Allah tabaraka wa ta'ala. Ndugu Waislamu, wa'adhamu ni'ami Allahi tabaraka wa ta'ala ala ibadihi, neema kubwa zaidi katika neema za Allah alizowajalia waja wake. Allah ametujalia neema hizo, lakini kuna neema ambazo ni kubwa mno kuliko nyinginezo. Na ili Muislamu yoyote asipolitambua, basi hatonufaika na neema nyingi alizopewa na Allah. Wa'adhamu ni'ami Allahi alaina, neema kubwa ya Allah tabaraka wa ta'ala جويته نعمة الإسلام والسنة نعمة يوم إسلام وسنة يمتم صلى الله عليه وسلم ni Allah kuturuzuku Uislamu na katuruzuku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunatakiwa tumshukuru Allah kwa neema hii kubwa tukisema raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Tumeridhia, nimeridhia Allah kuwa ndiye muumba wangu, ndiye msimamizi wa maisha yangu, ndiye anaendesha mambo yangu yote. Lakini Uislamu ndio dini yangu na Mtume Muhammad ndiye mtume wangu sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio neema kubwa kuliko neema zote, neema ya Uislamu. Kwa ajili ya Uislamu tumeumbwa, kwa ajili ya Uislamu imeumbwa dunia, kwa ajili ya Uislamu tumepewa afya, kwa ajili ya Uislamu tukapewa umri, kwa ajili ya Uislamu tukaruzukiwa wake, lakini na wake wakaruzukiwa waume. Kwa ajili ya Uislamu tumeruzukiwa afya tulizonazo, kwa ajili ya Uislamu tumepewa mali, kwa ajili ya Uislamu tumepewa utawala katika hii dunia, kutawala viumbe wengine wenye nguvu, wenye nguvu na wakubwa, tukawatawala wanyama, tukaitawala ardhi, tukatawala viumbe wakubwa wakubwa aliyowaumba Allah. Haya yote ni kwa ajili ya neema hii ya Uislamu. Ambaye yote ajanufaika na Uislamu, hajaingia katika Uislamu, afahamu amekula hasara, anaishi duniani kama vile wanyama, kwa sababu wanyama ndo wanaishi duniani bila malengo, bila malengo wala bila kukalifishwa na sheria ya Allah tabarak wa taala. Ndugu zangu Waislamu, neema ya Uislamu ni neema kubwa. Fa innal islam ni'matun la tuwaziha ni'ma, hakika Uislamu ni neema, hailinganishwi wala haipimwi na neema yoyote ile. Ujana ulionao ni neema, lakini haulingani neema ya Uislamu. Uhai ulionao ni neema, lakini huwezi kuulinganisha na neema ya Uislamu. Kwa ndugu Waislamu, lazima tutambue nafasi ya hii neema kubwa tuliyopewa na Allah tabarak wa taala. Qala Allah, anasema Allah tabarak wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mwezi wa Dhulhijja, siku ya Arafa, ndani ya viwanja vitukufu, anasimama anawasomea Waislamu aya hii, Allah akisema, leo hii nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum, na nimetimiza juu yenu ni'mati, neema yangu, neema ya Uislamu. Allah ameuita Uislamu kuwa ni neema. Allah kaiegemeza kwake yeye tashrifan laha, kwa ajili ya utukufu wa hii neema. Kwa hiyo ndugu Waislamu, waradhitu lakum, na nimeridhia kwenu nyinyi al-islamu dina, Uislamu uwe ndo dini yenu. Allah hatokubali dini yoyote kwenye hii dunia tofauti na dini ya Uislamu. Wa man yabtaghi ghayra al-islamu dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa hiyo ndugu Waislamu, tumeona ya kwamba Allah ametupa neema nyingi sana, na neema zote zinatoka kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Kuna tunazoziona na kuna ambazo hatuzioni, lakini pia Allah tabaraka wa taala amejalia Uislamu ndo neema kubwa kuliko neema zote alizotujalia. Ambaye hatonufaika na neema ya Uislamu, hakuna neema yoyote atakayonufaika nayo. Lakini pia Allah tabaraka wa taala ametupa njia ya kuweza kulinda neema hizi, hasa neema ya Uislamu, nayo ni kumshukuru Allah tabarak wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an was sunna wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi ma min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه لا وبعد نو إسلام تكو كتك كسرمزية نككمبشانا أكبوا نوزيتو ونعمة هي يا إسلام نندومانا نعمة هي wameruzukiwa watu wachache mno na katika hao waislamu ni wachache waliopewa uislamu uliokuwa sahihi wakaifuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake wakafuata mwenendo wa wema waliotangulia as-salafu swali wema waliotangulia kwa hiyo basi nikumbushe jambo muhimu sana kuhusu kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala juu ya neema hii ya Uislamu. Fa inna shukra yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani wa yakunu bil jawarih. Kumshukuru Allah tabarak wa ta'ala kunakuwa ndani ya moyo, kumshukuru Allah kwa moyo wako na kumshukuru Allah kwa ulimi wako na kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa viungo vyako. Hii ndiyo kumshukuru Allah tabaraka wa taala. Umshukuru Allah tabaraka wa taala kwa moyo wako. Unamshukuru vipi Allah kwa moyo? اعترافا بهذه النعمة نكوكيل نعمة هي ليبيو على الله وكيل يكوان بوسلام نعمة أما الله مكتبوا ووي نككوبا نعمة هي وسلام ميواكو وكيل وما بكم من نعمة فمن الله حكونا نعمة ييوتم ليونايو اسمكوا إنتوكك والله. Mshukuru Allah kwa kuongoza kuwa Muislamu. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tunamshukuru Allah, tunamhimidi Allah aliyetuongoza katika huu Uislamu na hatukuwa sisi ni wenye kuongoka ikiwa Allah singetuongoza. Na ndio maana Waislamu wa kweli ni wale wanaotenda matendo wakasubiri malipo ya Allah. Hawafanyi matendo ya dini kwa ajili ya kusubiri heshima za watu, kwa ajili ya kunyanyuliwa, kwa ajili ya kufahamika, kwa ajili ya jeuri na kuwatambia wengine. Unamkuta Muislamu anafanya jambo kwa ajili ya dini, anapambana kwa ajili ya dini. Mathalan, vituo kama hivi vinajengwa, amepambana kutafuta watu waje wajenge vituo kama hivi, amefanya hili na hili na hili, alafu mwisho wa siku analeta rai, mimi rai yangu naona tufanye hivi. Ambia hapana, katika Uislamu hatuna nafasi ya rai. Rai bila dalili hatutaki. Hilo haliwezekani kwa sababu liko kinyume na sharia ya Uislamu wetu. Hatuwezi kukubaliana na hilo. Hoja yake ni ipi? Usifikiri atakuletea aya akwambie hapana, mimi hoja yangu ni aya fulani katika sura fulani, hoja yangu ni hadithi fulani, hoja yangu ni fatwa ya mwanachuoni fulani. Ataanza kuleta hoja za ajabu. Mnajua mimi nilipopambana mpaka sisi tumefikia hapa, mnajua haya mabati nilikoyatoa, mnajua nani alikuja kuchimba msingi, mnajua mimi nilivyochomwa miba kwa ajili ya kupambania msikiti. Hoja za kidinga kabisa. Najua kabisa huyu mtu kichwa chake ni sufuri, hakuna kitu anakijua. Hakuna mtu anapambana mpaka mishipa inamtoka kwa sababu amefanya matendo ya dini. Allah ndiye atayemlipa. Na ndio maana Jambo hili limekithiri katika misikiti ya mahizbi, maugomvi yasiyoisha, kupelekana mahakamani, kesi leo kesi kesho. Kisa nini? Kaambiwa wewe sasa hivi sio katibu tena, wewe utakuwa mjumbe, ukatibu waachie wengine. Kaambiwa leo hautokuwa mweka hazina. Kaambiwa leo katika bodi umeondolewa, majukumu yako ngoja tumpe mwingine. Sasa naamua kupambana mpaka kieleweke. Huyo anataka dini? Kwani dini na, yani mali, msikiti na mahakamani, wapi na wapi? Wewe msikitini mambo ya dini unapeleka mahakamani. Kwa alhasil, ndugu zangu Waislamu, kuna wakati na lazimu iwezo, lakini si kwa hoja na sababu ambazo zina msingi. Tunarudi kusema hivi ya kwamba lazima utambue ya kwamba huu Uislamu umeruzukiwa na Allah. Jambo lolote la kheri unalolifanya ni kwamba Allah amekuongoza ulifanye wewe, amekuchagua. Usiwe na jeuri, usifikiri bila wewe dini haiendi. Wangapi walirudi nyuma katika dini na dini ikaenda? Dini haitegemei utajiri wa fulani, wala haitegemei umaskini wa fulani ili iweze kwenda mbele. Dini haitegemei cheo cha fulani, wala haitegemei kutokuwa na cheo fulani. Haitegemei kwamba haitegemei fulani wala fulani. Dini ya Allah inakwenda kwa sababu anayesimamia ni mwenyewe. Unapochangia chochote katika dini, iwe ni rai, yawe ni mawazo, iwe ni fikra nzuri, iwe ni mali, iwe ni nguvu, ni kwa ajili yako na familia yako huko mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa usitumie mchango unaoutoa kwa ajili ya kutaka wewe dini uendeshe unavyotaka wewe. Lazima wanaotaka dini watakuacha na dini itakushinda. Wako wapi wa hivyo? Na pengine watu wa namna hii huenda hata kuswali hawaswali, wanapambana. Sasa mtu ukimkuta anapambana kwa ajili ya Uislamu, anatafuta michango huko na kule, alafu haswali, huyu ni msumbufu, anatafuta heshima, anatafuta jina. Wewe kama una uchungu na hii dini, ungeanza kutekeleza faradhi za Allah ukanufaika nazo mwenyewe kabla ya kunufaisha wengine. Au kamkuta mtu anapambana kwa ajili ya dini lakini haonekani msikitini, na ni muongo, asiseme kwamba anaswali kwingine, haswali msikiti wowote. Ukimkuta mtu msikiti ulioko nyumbani haswali, hata huko haswali, sio hapa, sio mjini, hakuna swala anazoswali swala za faradhi. Kwa sababu gani? Wanaomjua, wanaoishi naye, wanaokaa naye hawamuoni akiswali. Atadanganya kwamba anaswali wapi, kwamba nikiwa kazini kwangu mimi naswali. Ikiwa wale unaoishi nao, inawezekana hata mkeo hajawahi kukuona unaswali. Kwa hiyo ndugu Waislamu, msihangaike na watu wa namna hii, watu wasiokuwa na nafasi katika dini ya Allah. Dini hii anaheshimiwa mtu kwa kiasi alivyosimama katika dini yake, hata kama hana sunni, hana chochote. Ametukuta tumeshasimamisha msikiti, hana lolote, lakini ni mtu ana msimamo katika dini, anaithamini dini, anajitahidi katika ibada. Huyu tutamheshimu na tutafahamu nafasi yake kuliko mtu ambaye ana mipesa, ana mali, lakini anatafuta jina, wala kwenye msikiti haswali wala afanye ibada, anatafuta heshima kupitia dini kwa sababu ya mali alizonazo. Kwa ndugu Waislamu, kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya hii neema kwa kutumia kwa moyo wako. Ukiri chochote unachokifanya, Allah amekuchagua wewe, kwa hiyo subiri malipo kwa Allah. La nuridu minkum jazaan wala shukura, hatutafuti kwenu nini malipo wala shukurani. Kwa hiyo sisi tumshukuru Allah kwa moyo, lakini tumshukuru Allah kwa maneno, kwa ulimi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, zizungumzie neema za Allah pindi ambapo panalazimika kuzizungumza. Usizungumze kujinyanyua wewe na kuonyesha nafasi yako mbele za watu. siku zote kiri kwamba bila Allah tabaraka wa taala sisi tusingefikia hapa. Useme bila mimi wewe ni nani? Bila mimi msingefikia hapa, msingefanya hiki, bila mimi msikiti haupo. Huu ni kwa sababu ujinga, kwa sababu mdomo ndio unatambulisha ujinga wa mtu, kwamba anachokizungumza na yeye kumbe ni mtu ambaye haelewi anachokisema. Kwa watu wa namna hii ni wengi, bla bla nyingi, hawana tofauti na watu wa mitaani. Wala msishughulike na watu wa namna hii. Anasema mtaona sasa kama patafanyika kitu fulani, pataswalika, patafanyaje. Walikuwepo majeuri wakubwa katika hii dunia, na wapo mpaka leo Mayahudi, wale wana akili za dunia, lakini pia wana mali, wana elimu, wana vyeo, lakini dini ya Allah inapeta. Hakuna mtu anaweza kuzuia dini dini ya Allah tabaraka wa taala. Atayeyuka anayesimama mbele ya dini, atayeyuka, mwisho mtamkuta ni chizi huko huko mitaani. Kwa hiyo mtu acheze na mambo mengine, asicheze na dini hii, asicheze na dawa salafia, asicheze na dawa ya haki, wala asitishie watu kwa waganga. Maana kuna wengine akamwambia, mtajua mimi nitaenda kwetu huko, wazee wetu ajua hapa dini hii hauwezi kututishia kwa uchawi wala kwa uganga wala kwa namna yote. Sisi tunasimama katika dawa ya haki na tunaamini kwamba dawa hii itaenda. Wako watu walisimamia wakafa, wakaja wengine wakafa, wakaja wengine wakafa, na sisi tutakufa na dini ya Allah tabaraka wa taala itafika kule alikopanga Allah tabaraka wa taala. Kwa ndugu Waislamu, tumshukuru Allah kwa dini zetu, tuongee maneno ya shukrani, ya kukiri, ya kuonyesha kwamba tunakiri kwamba hii neema tumepewa na Allah tabaraka wa taala, wala si maneno ya majigambo, maneno ya majivuno kwamba mimi nimefanya kadha, nimefanya kadha, nimefanya kadha. Huyu shekhe anayekuswalisha amefanya mangapi? Kukuswalisha swala moja tu unaweza ukamlipa pesa ngapi? Maka kuna watu wanajivunia kwa yale waliyofanya kwa mali. Ambia bana, mimi nimenunua bati bana, mimi nimenunua tofali, amenunua bati milioni mbili au milioni tatu. Swala moja ambayo imamu kakuswalisha, huyo shekhe wako kakufundisha aya moja, unaweza kumlipa shilingi ngapi? Kwa nini usiwe na adabu na mashekhe zako na walimu wako katika dini? Unataka uheshimiwe kwa sababu ya bla bla zako? Hawa watu wako wasumbufu na hakuna kuwakalia kimya watu wa namna hii. Lazima wachapwe, wafahamike kwamba hawana adabu, wasisumbue safu ya Ahli Sunna wal Jamaa. Ni safi wale wanaojipenya penya kwenye sunna alafu wana makorokoro yao, hawa lazima wafukuliwe, watolewe. Kwamba wewe kakae na makorokoro wako, uweze ukaingia katika sunna wakati na makorokoro yako katika nafsi yako. Lazima unyooke na uthibiti na uimarike. Lakini pia dawa hii ya Ahli Sunna wal Jamaa, ndugu zangu Waislamu, hii ni dawa ambayo ina heshima, ni dawa ya haki, lazima tuilinde kwa nguvu zetu zote. Kwa hiyo tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa ndimi zetu, lakini mwisho tumshukuru Allah kwa matendo. Matendo yetu yajawe na ikhlas, matendo yetu yatakuwa imara na ni mazuri ikiwa yatakuwa kwa ajili ya Allah, lakini yatakuwa kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sio dini tunayoidai iko hivi na matendo yetu yako kivingine. Ukipimwa wewe na huo Uislamu na uhangaikia, kuanzia kwenye kidole mpaka kichwani, haufanani kabisa. Mavazi ile yavaa, umevaa Kiyahudi, haueleweki. Lakini pia kula kwako, unakula Kiyahudi, familia yako, yani ulipokaa, hasa wewe uchungu na dini uko wapi? Unataka dini au una mambo yako? Ndo hao wanaingia kwenye dini, wanakuwa kama vile al-aqarib, kama alivyosema Imam al-Barbahari. Watushi ni kama vile nge. Nge anapoingia kwenye ardhi anatulia kwanza, akimakinika, akapumzika, akatulia, anatoa mkia, anaanza kudonoa watu. Na hivyo mahisbi na watu wenye nia mbaya wanakuja wanajichomeka katika ahli sunna wal jamaa. Wakijichomeka wanaonyesha moyo mzuri, mapambano kwa ajili ya dini, harakati hii na ile, ushauri, kumbe kuna jambo analitafuta, anatafuta uwenyekiti, anatafuta ukatibu, anatafuta uwekazina, anatafuta ajue nani mwenye nyaraka, nani mwenye document. Akishatulizana mkamwamini, mkampa nafasi fulani, anatoa makucha, anaanza jeuri, anaanza kuingiza bid'a zake. Mkimkemea anawaambia, mnajua mimi ni nani? Document ziko wapi? Hao watu lazima muwe nao makini, lazima wa makini, na msiogope kumbainisha mtu ukweli mapema mapema eti kisa bado sisi hatujakomaa, hatujaimarika. La, hata tukabaki wawili, akabaki imamu na Bilali, lakini wamenyoka, Allah atawaruzuku, atawapatia watu waliokuwa wa kweli katika dini. Umri unaenda na dunia ndo tunaiaga na vifo vinakithiri, tusipokuwa imara utajikuta unaondoka bila kitu duniani, hali ya kuwa ulifanya mengi na makubwa kwa muono wako, lakini mbele ya Allah yakawa habaa manthura. Tunamuomba Allah salama na tuthibitishe katika dini yetu na tuimarishe katika haki, innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.